malaika, nakupenda malaika, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashindwa na mali sina we, ningetuoa malaika, nashindwa na mali sina we, ningetuoa malaika. Kidege hukuwaza we kidege, oho kidege hukuwaza we kidege, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashindwa na mali sina we, ningekuoa we kidege, nashindwa na mali sina we, ningekuoa we kidege. Zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, ningekuoa kidege, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, ningekuoa malaika, ningekuoa malaika, ningekuoa malaika, ningekuoa malaika, ningekuoa malaika.